Lucy die is ook een heldin. Die kunnen we ook een keer in de talkshow Dom. Oeps, nu druk ik per ongeluk op een knopje hier. Deel je droom, droom je deel. Weet je niet. Nee. De opname loopt in ieder geval door. Nee, maar ik wil nog even wachten. Ja, precies. Ga je hier mijn wijn drinken? Ja, wijn. Zal ik je afzeggen van je benen slaan? Ja, wipen. Zal ik jou even swipen. Gewoon wipen? Swipe je naar links, swipe je naar rechts. Ik swipe je naar links, ik swipe je naar rechts. Ah, ah, ah, ah, ah. Oh, oh, oh, lekker swipen. Handjes in de lucht, lekker swipen. Like, like, like. Like, like you. Like you, I am like you. I am like you. Het is wel een liedje van te maken, toch? Het is wel een liedje. Swipen, lekker swipen. I like you, you like me, you are like me. Do you like me? En als je mond omhoog swipt, krijgt hij extra sterren. Je krijgt een extra ster. Je bent een topfan. Joehoe! Je krijgt een extra ster. Je bent een topfan. Was jij nog bezig met die pen? Was je nog beter met die pen? Hans vraagt nu aan Suzy, was je nog bezig met die pen? En de andere Suzy, niet Suzy Pintjes, maar de andere Suzy, met die mooie zwarte jurk, Aziatische uitziende Suzy. Ja. Ja, mijn collega's, maar ik ben niet zo goed in de avond. We zullen toch langer blijven hangen hier, hè? Van plan bij. Veel langer. Ja, leuk toch? Ja, ja. Ik vind het een dag om nooit te vergeten. Gezellig. Ja, toch? Ja. Maar jij woont niet hier. Krijg je het koud? Heb je genoeg wollen laagjes mee? Dit is het laatste laagje wat ik bij heb. Ja, ja. Oh, er zijn ook geen dekentjes hier. Nee, het is niet goed. Gaan we nog party houden? Ik ben benieuwd of Mark er gearriveerd is. Kunnen iedereen meenemen naar de tuinhuis? Nee. Nee, ja. Over een paar weken. Van hier een feestje. Zullen we LSD gaan doen? Nee. Ik vind het wel, voor mij is het...